มีวาระหนึ่งก็ได้เห็นพระใหม่เขาไปกวาดลานวัดทำตามหน้าที่อะไรอย่างดีบางทีพระใหม่บางทีก็มีพฤติกรรมอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีวาระหนึ่งก็เดินคุยกันมาเสียงดังเลยข้าพเจ้าก็จะเข้าไปเตือนด้วยความที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งในความดีหลวงพ่อนี่ท่านก็เห็นข้าพเจ้าเริ่มขยับใช่ไหมท่านก็รู้แล้วนะจะไปทำเรื่องนี้แน่ก็เลยฉุดมือเอาไว้ก่อนแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งทุกฝั่งคว้าแขนข้าพเจ้าไว้นี่แหละทางด้านซ้ายแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าคนนะไม่ใช่ควายว่างี้คนนะไม่ใช่ควายถ้ามันทำผิดเวลาไหนต้องบอกแก้มันเวลานั้นเลยเพราะอะไรควายมันโง่ทุกฝั่งจะได้ชามเป็นงี้มันถ้าจะแบบว่าให้มันมาอยู่ในคอกแล้วก็ไปพูดกับมันฟังว่าไอ้ถุยเอ้ยเวลาที่เดินอยู่บนคันนาเนี่ยอย่ากินข้าวเขานะไอ้ถุยมันจะรู้เรื่องไหมเริ่มฟัง ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่บางครั้งบางครามันเป็นเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะทำให้สุขบ้างทุกบ้างแต่มันเป็นเหมือนกับโจทย์เป็นกับตัวแปรที่เราจะต้องนำมาคิดวิเคราะห์แจกแจงเพื่อที่จะขุดคุยหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในปัญหานี้เราปรับสมดุลด้วยสัจธรรมเพื่อเห็นทางที่จะดำเนินต่อไปในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าหรือท่านผู้ฟังจะรับฟังเป็นในระบบพอดแคสต์ตามเครื่องเล่นต่างๆหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ด้วยช่องทางต่างๆที่ท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังนี้แต่เป็นในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะอ่านเรื่องราวเป็นพระสูตรประกอบบทย่อยังสามารถที่จะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลือกเวลาหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจได้แล้วที่เว็บไซต์ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะส่งคำถามหรือว่าต้องการติดต่อกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องราวแบบไหนที่ต้องการรับชมรับฟังที่ต้องการจะพูดถึงให้มีการแก้ไขนำมาวิเคราะห์แจกแจงอภิปรายหาข้อมูลที่จะเป็นเหมือนทางออกที่อยู่ในปัญหานี่แหละปัญหาในตรงฝั่งอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือทางแก้ทางออกเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นหลักการนี้มีมาในอริยสัจ4อยู่แล้วทุกข์อยู่ตรงไหนความดับไม่เหลือของทุกข์นี่มันจะไปอยู่ตรงที่มันไม่มีทุกข์ได้ไงมันก็ต้องอยู่ตรงที่มันมีความทุกข์นั่นแหละถึงจะดับความทุกข์ได้ปัญหาอยู่ตรงไหนทางแก้ยังไงยังไงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นจะให้มันอยู่ไปหามีมาจากที่อื่นเนี่ยไม่มีมันต้องอยู่ข้างในนั่นแหละแต่เราจะเห็นไหมเราจะสามารถที่จะเปิดตาให้มีปัญญาให้มีความรู้ว่าทางออกของปัญหาเนี่ยทางออกของความทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครนอกใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้รู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีคนที่จะเห็นจะดูรู้ได้ต้องมีแค่ตัวเรานั่นแหละท่านผู้ฟังตัวคนที่เจอปัญหาอยู่ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัญหาเนี่ยคุณจะแก้ปัญหานั้นน่ะไม่ได้แล้วคนที่ฉลาดล้ำขึ้นไปอีกนะท่านผู้ฟังเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าปัญหาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตนให้เกิดปัญญาความดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ำ เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิตที่จะนำมาพูดคุยกันนั่นก็คือปัญหาเรื่องของเด็กติดเกมท่านผู้ฟังเด็กติดเกมเด็กที่เขาชอบเล่นเกมเล่นนี่ท่านผู้ฟังบางทีตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงค่ำนั่นข้าวปลาอาหารอะไรเนี่ยไม่กินเลยบอกอะไรก็ไม่ฟังเริ่มไปถึงขนาดว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวเริ่มไปถึงขนาดว่าคบเพื่อนไปในกลุ่มที่มันไม่ดีหรือถึงขนาดเลยเถิดไปว่าโหเกมนี่มันเป็นเรื่องจริงจังในชีวิตมากอะไรก็แบบว่าต้องคิดถึงแต่จุดนี้ไปจุดอื่นทำเรื่องอื่นเรียนหนังสือหรือว่าทำการงานหรือว่าถึงขนาดมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมาวิเคราะห์แจกแจงเรื่องราวตรงนี้อย่างไรเราจะบอกว่าเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราเราจะแก้ปัญหาในข้อนี้อย่างไรมาฟังบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยสมัยก่อนมันไม่มีเกมมีเกมอย่างมากก็แค่เล่นลูกคางเล่นดินลูกหินหรือว่าเป่ากบโดดยางก็แค่นั้นล่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลใช่ไหมภาพแสงสีเสียงออกมาจากเล็กๆขนาดเท่าเกมกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจมากนี่ไม่ต้องพูดถึงคอนโซลเกม XboxPS4 สมัยก่อนก็มี Sega Nintendo ตัวนี้ก็ Nintendo Switch อะไรต่างๆออกมานี่แล้วจริงๆคนเล่นเกมเนี่ยทุกฝั่งมันไม่ได้แค่เด็กอย่างเดียวเท่านั้นนะผู้ใหญ่นี่ละจนผมงอกแล้วนี่มีลูกเมียจนลูกนี่ก็เดินได้โตแล้วด้วยก็ยังชอบเล่นเกมอย่างนี้มันเป็นปัญหาหรือไม่ปัญหานี้ขยายวงไปถึงผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่นั่นแหละที่ผลิตเกมหรือเปล่าผู้ใหญ่นี่แหละที่ว่าจัดทัวร์นาเมนต์จนถึงว่าสนับสนุนมันให้เป็น e-sport ขึ้นมาก็ผู้ใหญ่นี่แหละปาทำคือจริงๆผู้ใหญ่บางทีก็คิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการที่ว่างั้นก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ว่าดีขึ้นมาเลยก็แล้วกันโดยที่คิดว่าจะสอนเด็กใช้เครื่องมือนี้ในการพัฒนาเด็กอย่างไรจริงๆเกมเนี่ยบางทีมันก็สอนเด็กได้นะในเรื่องของการพัฒนาปัญญาเรื่องของทักษะในการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเอาละท่านฟังก่อนที่เราจะไปทำการแจกแจงวิเคราะห์แยกแยะในประเด็นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งจากผู้สนับสนุนรายการแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาประเด็นปัญหาในเรื่องของเด็กติดเกมนี้กันพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะธาจะสรสัมปันโนพุทโธธรรมังอเทสยิอัฏฐลาโภจะสักการโรติฏฐิยานังอหายถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรุชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าปาเวรุชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้ง4กมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เช้านำเรื่องราวที่เป็นประเด็นในชีวิตประจำวันก็เรียกเป็น Current Affair เรื่องราวในสัปดาห์นี้คือเรื่องของเด็กติดเกมตัวหวังซึ่งบางทีก็ผู้ใหญ่นี่แหละด้วยที่ติดเนี่ยผู้ใหญ่บางทีก็ติดไลน์ติดเกมติด Facebook มีจนผมงอกแล้วก็ยังเล่นอยู่ติดอยู่เรื่องราวตรงนี้ในอันดับแรกก่อนทุกฝั่งเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเกมนี้สักก่อนว่ามันคืออะไรแต่บางคนจะคิดว่าโอ้ยสมัยก่อนตอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมันไม่มีเกมนะอย่างดีก็เล่นรถไถน้อยๆเล่นปั้นโคน้อยๆเล่นมาเก็บขายของเล่นมะข้าวมะแกงแบบนี้ใช่นะสมัยก่อนเนี่ยก็อธิบายไว้ในพระสูตรมีเอากระดาษเอาอะไรมาพับเป็นเครื่องบินร่อนไปได้เป็นรถไถเป็นสมมุติวันนี้เป็นโคเป็นอะไรเอาใบไม้มาปั่นก็เล่นประมาณนี้เหมือนของเล่นเด็กไทยเล่นกระโดดยางถัดมาหน่อยก็เกี่ยวลูกลอกเล่นลูกหินเล่นลูกคางไปงั้นแล้วมันจะไปเหมือนสมัยนี้ยังไงสมัยนี้มันเป็นโอ้ยเกมนี่มันอินมากดีนะโดยเฉพาะยิ่งเกมจอใหญ่ๆเกมสามมิติทั้งเสียงทั้งภาพเหมือนจริงมากๆจริงเลยเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกท่านฟังมันคือเรื่องของผัสสะนั่นเองผัสสะจิตเนี่ยนะมันไม่มีผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่หรืออะไรไม่มีเราดูอย่างถ้าเด็กมันจะติดได้เนี่ยผู้ใหญ่นี่แล้วก็เป็นตัวเริ่มทำเป็นตัวสร้างเกมนี่ออกมาแล้วจริงๆที่ว่าจ่ายเงินซื้อได้กำไรกันจริงๆเนี่ยคือตัวผู้ใหญ่นี่แหละที่ไปเล่นเกมจริงๆอายุ30 40 50แล้วก็ชอบเล่นเกมมากนี่แหละพวกนี้เป็นพวกจ่ายเงินซื้อตัวเกมจ่ายเงินซื้อเครื่องเล่นแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมการเล่นเกมเนี่ยมันอยู่ได้มันคือผัสสะนั่นเองท่านผู้ฟังคือผัสสะมีเสียงผ่านมาก็ต้องทางลิ้นมันไม่ได้เสียงมันก็ต้องผ่านมาทางหูเท่านั้นไม่มีอะไรเกินนอกเหนือไปจากผัสสะนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอย่างไรก็ตามจนไปถึงพระพรหมจนไปถึงเทวดาต่างๆเนี่ยถูกล็อกอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ทั้งสิ้นเลยของเทวดาก็แบบหนึ่งของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็เป็นไปแบบหนึ่งแบบหนึ่งมนุษย์เราก็ผลิตไอ้เครื่องเล่นเกมนี้ขึ้นมาก็เป็นแบบของมนุษย์ในการที่ผลิตขึ้นมาแล้วเป็นสีสันเป็นเสียงเป็นภาพถึงกันว่าเดี๋ยวนี้มีเรียลิตี้เซตให้มันมีการสั่นสะเทือนเป็นสามมิติไม่ใช่อยู่ในจอภาพแบนๆแล้วคุณก็ไปในมิกซ์เรียลิตี้เลยเขาใช้คำนี้คือแบบใส่แว่นให้มันอยู่ในเหมือนกับชีวิตจริงเราจะต้องวิ่งไปด้วยเราจะต้องขยับแขนไม่ใช่แค่นิ้วเมาส์เฉยๆเนี่ยมันพัฒนากันไปไกลเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องนี้เป็นผัสสะมันก็คือกามนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของวัตถุกามวันนี้เราทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะเราได้จำค่อยมาพิจารณาว่าในทางแก้นี่เราจะพัฒนาเราจะแก้ไขอย่างไรมันคือวัตถุกามท่านผู้ฟังมันคือวัตถุกามความวิจิตรพิสดารในทางที่เราเห็นได้เป็นรูปในทางที่เราได้ยินได้เป็นเสียงในทางที่เราดมได้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นวัตถุกามเป็นสิ่งอันวิจิตรพิสดารที่เราสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาบางคนเล่นเกมไม่ต่างอะไรกันในชีวิตจริงตรงไหนตรงนี้ว่าก็เป็นวัตถุกามเหมือนกันยังไงบางคนเล่นเกมเศรษฐี เกมเศรษฐีนี่ก็คือบอร์ดเกมเป็นตารางคุณมีตาเดินไปอย่างนี้บางคนก็เล่นเกมเนี้ยในชีวิตจริงๆในความที่ว่าสะสมซื้อของจ่ายของเกมเนี่ยเขาก็เรียนแบบมาจากชีวิตจริงนั่นแหละก็ถึงทำเป็นเกมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเกมไปในการรบทำให้มันเหมือนจริงก็เหมือนทหารเขาไปออกรบจริงๆเกมค้าขายเกมฝึกทักษะชาวปัญญาเกมขายของเกมวางแผนอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่จำลองมาจากชีวิตจริงให้มาอยู่ในเกมแล้วก็ให้เกิดเป็นความวิจิตรพิสดารเป็นเรื่องราวให้ชวนน่าติดตามให้ดื่มด่ำลงไปได้นี่อันนี้คือลักษณะของเกมท่านฟังเป็นวัตถุกรรมอย่างหนึ่งปัญหามันก็ไม่ได้มีอะไรในส่วนที่เป็นวัตถุกรรมหรอกท่านฟังเรื่องเวลาที่ติดแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของกามที่อยู่ในจิตใจของเรากามวัตถุมันอยู่ข้างนอกเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดกามกามนี่มันอยู่ในจิตใจของเราส่วนที่ให้ติดชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญหาเลยเนี่ยมันคือเริ่มมีเรื่องของกามเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำบางทีพ่อแม่ทะเลาะกับลูกถึงขนาดว่าไม่คุยกันแบบทำร้ายทุบตีกันก็เพราะว่าเรื่องของกามในที่นี้คือเกมนั่นแหละเกมนี่แหละมันก็เป็นตัวให้ครอบครัวแบบทะเลาะกันได้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นที่สองเพิ่มเติมจากเรื่องของว่ามันคืออะไรเนี่ยเกมเนี่ยนะมันเป็นวัตถุกรรมขึ้นมามันเป็นวัตถุกรรมมาแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าแล้วมันมาติดเข้ากับจิตใจของเราเนี่ยก็ด้วยเรื่องของกามกามในที่นี้คือเป็นกิเลสกามแล้วเป็นติดขึ้นมาแล้ววัตถุกรรมก็มีของมันนะตามความวิจิตรพิสดารของมันไปแล้วแต่เขาจะปรุงแต่งยังไงมีทั้งหมดส่วนที่มันจะเริ่มมาเป็นปัญหาคือกิเลสกามที่อยู่ในจิตใจของเราเริ่มเป็นปัญหายังไงก็มันก็เป็นปัญหาอยู่ในระดับที่ว่าคุณชอบระดับไหนมันติดระดับไหนนี่คือระดับในความที่ว่าติดในเกมเนี่ยเด็กเล็กเด็กโตหรือเด็กโหงบางคนที่เขาติดเกมเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ติดแบบมีปัญหาแล้วก็ชอบเล่นเฉยๆอันนี้ก็ธรรมดานะก็ประชาชนสมัยเป็นเด็กๆนี่ก็ชอบเล่นเหมือนกันใครๆก็ชอบทุกฝั่งโดยเฉพาะยิ่งเกมที่มันออกมาใหม่ๆท้าทายความสามารถเล่นแล้วแหมมันทำไมเราพลาดตรงนี้น่าจะทำได้คือมีความชอบอยู่แต่ว่าไม่ได้ติดหนึบถึงขนาดว่ามีปัญหาชอบดูยังไงบางทีเราก็ชอบร้องเพลงบางทีเราก็ชอบอ่านหนังสือบางทีเราชอบพูดคุยไปในเรื่องนี้ลักษณะความที่ว่าอยู่ในที่ว่าชอบแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบควบคุมไม่ได้อันนี้ยังพอควบคุมได้ควบคุมได้ดูตรงไหนดูตรงที่ว่าถึงเวลากินข้าวมันก็หยุดเล่นแล้วก็กินได้หรือถึงเวลาไปเรียนหนังสือถึงเวลาหนังสือคุณก็หยุดเล่นแล้วคุณก็ไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือทำกิจกรรมอื่นๆได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญหาคือพ่อแม่บางคนนี่ก็แบบว่าเกินไปนะเล่นนิดนึงก็แบบด่าก็จิกลูกอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็เกินไปก็ต้องมีช่องว่างให้เขาพักบางทีเล่นเป็นการพักผ่อนคลายสมองบางคนชอบเกมลักษณะนี้แต่ไม่ชอบเกมลักษณะนั้นอันนี้มันมีอันนี้ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับว่าเราก็ต้องกินข้าวแต่ว่าเราไม่ได้กินยาเสพติดกินข้าวมันก็กินทุกวันอยู่แล้วก็ธรรมดาในระดับขั้นที่ว่าลึกขึ้นไปในความที่ว่าชอบเนี่ยเราก็ใช้คำว่าแบบว่าคลั่งไคล้หลงไหลเพลิดเพลินไปคลั่งไคล้หลงไหลเพลิดเพลินไปเนี่ยคือลักษณะที่เริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้ละที่ผมว่าเล่นสักชั่วโมงหนึ่งก็พอนะทีนี้พอมันถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เอาหน้าขอต่อยนิดนึงหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเพลินยืดไปจากชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฟาดไปนู่น3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงหรือว่าจะเล่นชั่วโมงหนึ่งอีก2ชั่วโมงนี่จะไปอ่านหนังสือแหมแต่มันยังไม่ชนะเลยนิดเดียวนิดเดียวต่อไปนี่4ชั่วโมง5ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือเริ่มเพลิดเพลินหลงไหล ร่างกายไปแล้วเริ่มที่จะควบคุมไม่ได้เสียการควบคุมตนเองถึงเวลากินโอ้ก็แบบว่าเรียกไปกินไม่กินหรือจะกินก็ต้องตักมากินหน้าจอนี่เริ่มเสียการควบคุมตัวเองมีความเพลิดเพลินหลงไหลคลั่งคล้ายไปนี่คือในระดับที่สองพูดก็พูดนะทุกฟังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเกมอย่างเดียวหรอกบางคนก็คลั่งคล้ายงานบางคนก็บอกว่า workaholic ติดงานชอบนี่ทำงานแบบชนิดไม่เป็นเวลามันทำงานตลอด24ชั่วโมงคิดงานตลอดไม่ได้จะคิดนึกถึงเรื่องบุญกุศลทำทานทำสมาธิอะไรเลยนี่บางคนก็บ้าคลั่งไคล้หลงไหลเพลิดเพลินไม่ใช่เฉพาะเกมตำฝังได้ทุกอย่างสิ่งที่เป็นกามเนี่ยมันได้หมดในที่นี้เรากำลังพูดถึงบริบทที่มันมาในรูปลักษณะของเกมกดคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่กดธรรมดายังขยับด้วยในเกมคอมพิวเตอร์หรือจะมาในรูปแบบอื่นเช่นเป็นการงานมาในรูปแบบอื่นเป็นการเงินเป็นความสัมพันธ์มันมีมาได้ทุกแบบทุกแนวมาแล้วระดับที่ลึกซึ้งลงไปมีความคลั่งไคล้เพลิดเพลินหลงไหลจนเริ่มเสียการควบคุมพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนี่เราจะเห็นได้ตรงนี้แหละคือมันจะเริ่มติดแล้วตรงนี้เราต้องมีการป้องกันนะถ้ามันเริ่มไปในทางนี้เนี่ยทำต่อไปสัก6เดือนปีหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มไปถึงในระดับที่3ในระดับที่3นี่ก็คือว่าถึงขั้นติดแล้วติดนี่ก็คือเสียการควบคุมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอย่างมากจากที่ว่า1ชั่วโมงยืดไปเป็น3ชั่วโมงเนี่ยมันฟาดขึ้นต่อไปเป็น6ชั่วโมงบางทีข้ามวันข้ามคืนนะพ่อแม่ไม่มาดูข้ามคืนไปเลยถ้าถูกบังคับก็จะเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นมานี่ถึงขนาดว่าหนีโรงเรียนโกหกลงมือลงไม้แยกตัวเก็บตัวต่อต้านนี่มีหลายอย่างพฤติกรรมที่ออกมาก็แสดงถึงว่าเริ่มมีอกุศลธรรมอย่างอื่นๆที่ออกมาในรูปแบบที่จะเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยลักษณะของกามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งมันก็เริ่มจากว่ามีความพอใจเขาเรียกว่าสุภาษัญญาตั้งความพอใจตั้งความยินดีไว้ในสิ่งนี้มันก็มีกามฉันทะเป็นสุภาษัญญาเกิดขึ้นมีกามฉันทะเนี่ยจิตทำสมาธิให้ได้ยากอยู่แล้วเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเอาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักละมันก็เริ่มขึ้นกลายมาเป็นความหลงไหลเพลิดเพลินคลั่งไคล้การเบียดเบียนก็ขยายจากในจิตน้อยๆเป็นการมฉันทะขึ้นมาเริ่มเป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองในลักษณะที่ว่าให้ตนเองเสียเวลาให้ตนเองเสียประโยชน์จากการงานอย่างอื่นเริ่มเบียดเบียนตนเองให้เสียนิสัยที่ดีๆในการที่เรารู้จักควบคุมเวลาได้ก็เริ่มเสียไปเบียดเบียนตนเองไปจนถึงในระดับที่3ที่ว่าเริ่มขยายเป็นการเบียดเบียนคนอื่นไปต่อด้วยก้าวร้าวทุบตีหนีโรงเรียนโกหกผลการเรียนตกทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สนถูกห้ามถูกบังคับก็ต่อต้านหนีทำร้ายนี่ขยายผลออกมากามในทุกฝั่งเป็นอย่างนี้เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำนั้นว่าไว้ในมหาตัณหาวิภังคสูตรนี่แจ้งว่าจากเล็กๆตัวเองจิตใจก็ไม่สงบขึ้นมาจนถึงระดับที่ว่าเริ่มมีปัญหาในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทะเลาะทุบตีกันมันไม่ได้หยุดแค่นี้ทุกฝั่งกามนี่มันขยายผลขึ้นไปถึงขนาดว่าเป็นสงครามในประเทศแบ่งแยกเป็นสีนั้นฝ่ายนี้ก๊กนั้นพวกนี้มุ่งเข้าทำร้ายกันก็ด้วยวาจาซะก่อนเสร็จแล้วก็มุ่งทำร้ายกันก็ด้วยกำลังทางกายไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในประเทศยังขยายออกไปเป็นต่างประเทศสงครามระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นจากกาม เพราะถ้าเราดูในปัญหานี้เนี่ยแม้แต่ผู้ใหญ่เองนะตัวฝังผู้ใหญ่ที่ติดการทำงานหรือบางคนติดการพนันบางคนถึงขนาดว่าเล่นเกมการพนันออนไลน์อย่างนี้หรือว่าดูสื่อลามกที่มันมีสื่อที่บอกว่ายั่วยวนมากๆนี่แล้วติดนี่ดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่อันนี้คือลักษณะเดียวกันเลยไม่ต่างอะไรกันกับเด็กติดเกมระดับความหนักหน่วงของมันก็มี3ระดับอย่างที่ว่าประเด็นถัดไปในข้อที่3ตอนนี้ก็แรกเราพูดไปแล้วว่ามันคือเรื่องของกามประเด็นที่2เราพูดถึงเรื่องของความหนักเบาระดับที่มันยังพอจะควบคุมได้ไหมหรือเสียการควบคุมหรือถึงขนาดว่าเบียดเบียนคนอื่นไปเป็นในวงกว้างนี่คือประเด็นที่2แต่ว่าเราพูดถึงประเด็นที่3ก็คือว่าแล้วเราจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างไรถ้าเรามีลูกหลานหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ว่าถ้าเราติดเกมหรือแม้บางทีพ่อแม่เราติดเกมเราจะแก้ไขในระดับนี้อย่างไรก็อยู่ที่ว่าคุณติดระดับไหนถ้าติดในระดับที่ว่ายังควบคุมได้ก็ชอบเฉยๆไม่ได้ถึงขนาดว่าเสียการควบคุมตัวเองอันนี้ก็เลือกให้มันถูกแต่คือจริงเกมเนี่ยถ้าเราเลือกให้ถูกนะท่านฟังมันเป็นประโยชน์ด้วยเป็นการพักผ่อนด้วยคือบางคนทำงานมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วใช่ไหมบางทีก็มานั่งเล่นเกมนิดๆหน่อยๆฝึกสมองทำงานบางทีมันใช้สมองส่วนหนึ่งพอมาเล่นเกมฝึกใช้สมองอีกส่วนหนึ่งสมองมันก็ไม่เครียดขึ้นมาคืออาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขคิดอ่านการงานดีไซน์อะไรที่เป็นระบบพอมาเล่นเกมก็มาเล่นเกมวาดรูปเล่นเกมระบายสีเล่นเกมศิลปะไปมันก็ทำให้สมองนี่ได้รับการผ่อนคลายไปในระดับหนึ่งหรือบางคนเครียดเรื่องงานดีไซน์ต้องออกแบบนั่นนี่ใช้สมองอีกส่วนหนึ่งพอมาเล่นเกมก็มาเล่นเกมเกี่ยวกับความจำแปลภาษาคิดเลขจับคู่พวกนี้มันก็ใช้ทักษะสมองอีกด้านหนึ่งมันก็ดีตอนนี้ตอนนั้นก็อยู่ในบริบทที่พูดถึงว่าคุณควบคุมได้นะเล่นสัก10นาทีพอสบายสบายเลิกเปลี่ยนหรือไม่ก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรทั้งฝั่งก็สามารถทำได้ดีด้วยซ้ำรู้จักที่จะบริหารจัดการนำเอามันมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในเราเห็นผู้ใหญ่บางคนทั้งฝั่งมีมือถือใช่ป่ะแล้วคุณก็ไปเวลาอะไรว่างๆอย่างเงี้ยนั่งรออยู่ป้ายรถเมย์หรือรอประชุมอย่างเงี้ยคุณก็เปิดขึ้นมาแคนดี้ครัชหรืออะไรที่แบบว่าเป็นเกมเพชรเป็นรูปเหรียญอะไรคุณเอามาจับคู่กันหมุนๆปึ้งๆบ้างนี่ก็เล่นอย่างเงี้ยตลอดเอาแต่พอถึงเวลาประชุมคุณเลิกได้อันนี้ก็คืออยู่ในระดับแรกที่ว่าจะก้ำกึ่งไปในการติดเป็นรูปแบบของเพลิดเพลินหลงไหลคลั่งไคล้ไปขึ้นมาในระดับที่2อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระดับที่2ที่มันจะเริ่มเพลิดเพลินไปละเริ่มจะประมาทยืดเวลาออกไปหรือถึงขนาดทำให้เสียบุคลิกก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะต้องมีการที่เริ่มจำกัดเวลาเริ่มให้มีการควบคุมตนเองจำกัดเวลาควบคุมตนเองเพื่อให้นิสัยดีๆนะมันกลับมาการติดในระดับที่2ระหว่างที่ว่าเพลิดเพลินหลงไหลคลั่งไคล้เนี่ยเสียประโยชน์ของตนเองเนี่ยคือว่าอุปนิสัยที่ดีๆนิสัยที่ดีๆพฤติกรรมที่ดีๆของเราเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือความดีของเราเนี่ยมันลดลงความดีคือกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการตื่นเช้ากันรู้จักที่จะใช้เวลาเป็นในการอ่านหนังสือเป็นในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณกลับมาเล่นเกมคุณกลับมาดู Facebook คุณกลับมาเพ่งอยู่กับ YouTube สุขภาพนี่ก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสายตาต้องมีการกำจัดเวลาต้องเริ่มที่จะมีการบังคับกันตรงนี้มันยังพอบังคับกันได้บังคับกันในลักษณะที่ว่าล็อกเลยหรือว่าก็ให้คนอื่นเขาเก็บโทรศัพท์ไปเลยเก็บไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าจะแบบเฮ้ยทำไมมาเอาของฉันไปอะไรอย่างนี้อันนี้คือจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เริ่มจะ มีการเบียดเบียนนั่นจะเป็นขั้นที่สามใช่ไหมแต่อยู่ในขั้นนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะเราต้องให้หยุดทันทีต้องบ้าห้ามเลยอันนี้เป็นหน้าที่ทางฝั่งของมารดาบิดาเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะมีการอุปการะกันที่ว่าห้ามเสียจากบาปที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะว่าถ้าเลยจากจุดนี้ไปเนี่ยมันห้ามกันได้ยากแล้วพอห้ามกันได้ยากถึงเวลาตอนนั้นถึงจะค่อยมาหาข้อมูลว่าฉันจะแก้ปัญหายังไงคุณช้าไปแล้วต่อยมันต้องเริ่มสังเกตพฤติกรรมกันเห็นกันก็ต้องตั้งแต่ตอนนี้ละในขั้นที่สองนี่แหละที่เริ่มพอมีความเพลิดเพลินหลงไหลคลั่งไคล้ไปสติคุณเริ่มอ่อนกำลังที่ว่าสติอ่อนกำลังเพราะว่าภาษาที่น่ายินดีท่านเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดมีงูงูนี่เปรียบเหมือนกายมันจะเลื้อยลงจอมปลวกคือโพธิภพมีจระเข้จระเข้เนี่ยเปรียบเหมือนลิ้นที่เวลามันได้รสอะไรมันใส่ทันทีไม่ต้องชิมกินหมดที่มันจะไปรับรู้รสเหมือนกับนกนกนี่คือตาที่มันจะมองเห็นได้จากที่ไกลมันก็จะไปเห็นรูปเปรียบไว้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่มันจมูกมันดีมันได้กลิ่นสัตว์ได้กลิ่นซากศพในป่าช้ามันก็วิ่งไปจมูกก็ไปหากลิ่นเปรียบไว้เหมือนกับสุนัขบ้านสุนัขบ้านเนี่ยหูมันดีมันเป็นหูพอได้ยินเจ้าของเรียกอยู่ในหมู่บ้านมันรีบวิ่งกลับไปเลยตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยอันนี้คือเป็นช่องให้มันเชื่อมกันระหว่างกิเลสกามและวัตถุกามได้เนี่ยถ้าเราเอาสัตว์6ชนิดนี้มาผูกไว้กับเชือกเส้นหนึ่งแล้วก็เอาปลายเชือกเส้นหนึ่งมาไปผูกไว้กับเสาใช่ไหมผูกไว้กับเสามันก็ไปไม่ได้พยายามดึงเพราะมันยังมีกำลังอยู่งูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นฟ้าไปถ้ามันมีกำลังมากแล้วเสาเนี่ยมันมีกำลังน้อยเชือกมันก็จะหลุดเชือกขาดเสาล้มได้เสาล้มเชือกขาดงูมันก็ลงจอมปลวกสุนัขจิ้งจอกก็เข้าป่าช้าสุนัขบ้านก็เข้าบ้านไปแล้วนั่นคือไปแล้วหลุดแล้วนี่คือเริ่มที่จะมีพฤติกรรมที่แบบเปลี่ยนแปลงไปละเริ่มละมันหลุดแล้วมันเผลอแล้วเริ่มที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้อดใจแบบไม่ค่อยได้นี่ก็เรียกว่าเผลอสติก็เป็นยังไงกุศลธรรมเราก็ลดไงกุศลธรรมพฤติกรรมอะไรนิสัยอะไรที่มันไม่ดีมันก็เริ่มมีมากขึ้นคุณต้องรีบสังเกตตรงนี้ก่อนเลยนะถ้าสังเกตเห็นปุ๊บต้องรีบแก้ไขเลยนะทำยังไงก็ปรับสติให้มันมีมากขึ้นเลยทำยังไงใช้ความเพียรสิความเพียรทำยังไงคุณต้องฝืนไงฝืนอะไรฝืนในอะไรที่มันจะไม่ดีอ่ะฝืนในสิ่งที่เป็นบาปอย่าให้มันเกิดขึ้นห้ามเสียจากบาปฝืนทำอะไรในสิ่งที่มันจะดีอ่ะให้ตั้งอยู่ในความดีก็ว่าห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเป็นหัวข้อของรายละเอียดอะไรบางทีเราทำข้อตกลงกันก็ตกลงกันที่ว่าถ้าได้สอบดีเช่นเอาจะให้เล่นอันนี้เท่านี้ชั่วโมงนี่คือทำข้อตกลงที่เป็นการควบคุมนี่ที่เป็นการให้อยู่ในร่องรอยอันนี้คือสติแล้วการควบคุมนี่คือสติท่านผู้ฟังที่ว่ามีการควบคุมเอาใจจดจ่อในจุดใดจุดหนึ่งที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ได้อันนี้นี่คือดีก็เอาสติมาใส่เพิ่มด้วยรูปแบบของสัญญาใจที่ว่ามีเงื่อนไขกำหนดเวลาให้ได้มีแรงจูงใจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือว่าทำข้อตกลงกับอาจจะถ้าสามีติดเกมเริ่มที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปภรรยาก็ต้องคอยดูหรือว่าให้เพื่อนคอยคุมหรือว่าเดี๋ยวนี้ทุกฝ่ายมันก็มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมอะไรที่มันจะสามารถล็อกตั้งเวลาเปิดปิดอะไรอย่างนี้ได้โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ก็มีระบบที่เรียกว่า parenting control คือควบคุมว่าโปรแกรมนี้เปิดได้ช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ในการที่จะลดความเพลิดเพลินลุ่มหลงคลั่งคล้ายไปเพิ่มสิ่งที่เป็นการควบคุมเป็นการบังคับการควบคุมในที่นี้ คือความเพียรคุณต้องฝืนทำตั้งจิตไว้มีความเพียรแล้วมันก็จะเกิดสติขึ้นที่มันอ่อนไปเพลินไปหลงไปเพราะสติมันอ่อนกำลังมันเป็นของที่คู่กันเข้ากันไม่ค่อยได้อยู่แล้วทุกฝั่งเรื่องของกามกับเรื่องของสมาธินี่ไอ้ที่มันจะมาดันมาดึงกันเนี่ยมันคือฟาดกันตรงสตินี่แหละก่อนถ้าสติเราอ่อนกำลังกามก็มีพลังสมาธิจิตของเราก็อ่อนกำลังถ้าสติของเรามีกำลังไอ้กามมันก็อ่อนกำลังสมาธิจิตของเราก็มีกำลังคือท่านบอกไว้ว่าถ้าคนที่มีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่มันเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แต่ถ้าไม่มีสติเผลอสติสมาธิก็อ่อนกำลังลงที่ว่าไม่มีสติเผลอสติไปในเพราะอะไรเพราะวันนี้วอนเพราะการพวกนี้แหละมันทำให้เราร่อยรอลงก็จะเริ่มเป็นพฤติกรรมออกมาที่ยืดเวลาออกไปมันเล่นทุกขณะเลยเนี่ยแค่มีเวลารถติด 2-3 นาทียังเอาเกมมาเล่นวับวับ Handy Crash เนี่ยแหมมันเล่นดีจริงๆมันติดจริงๆไม่ว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่แก่จนผมงอกนี่แหละตัวเล่นดีนะเอาถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้ต้องมีการบังคับควบคุมละพอที่จะบังคับได้เอาก่อนเลยอย่าไปรอจนกระทั่งว่าเริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นถ้าเราเห็นเพื่อนเราเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวนี้มันเป็นได้ทุกคนล่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กแล้วนะผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เฉพาะญาติโยมบางทีพระนี่แล้วมีโทรศัพท์มือถือก็เล่นเกมด้วยเล่นเกมแบบนี้แหละนิดๆหน่อยเล่นไปเล่นไปสติอ่อนกำลังถ้าไม่ฝึกภาวนาเต็มที่เนี่ยหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้ก็เพี้ยนไปได้พลาดไปได้ต้องควบคุมก่อนละแต่เราเห็นเราปรารถนาดีกับเพื่อนอันนี้เราต้องบอกต้องแก้ต้องให้ตั้งอยู่ในความดีคือให้เพิ่มเรื่องสติให้มีการควบคุมให้มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนให้ห้ามเสียจากบาปคือลดเรื่องของการลดเรื่องของความผิดพลาดในนิสัยต่างๆที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นสร้างสมความดีคือสิ่งที่เป็นนิสัยที่ดีการควบคุมตัวเองได้สติพวกนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงเอาเพราะฉะนั้นในลักษณะการติดแบบที่สองเนี่ยที่ว่าเป็นลักษณะความเพลิดเพลินลุ่มหลงคลั่งคล้ายไปเนี่ยที่พอบอกได้มีมาตรการต่างๆมาตรการตัวอย่างเช่นว่าพ่อแม่เนี่ยอย่าทำเป็นตัวอย่างในการที่ให้ลูกเห็นในการเล่นเกมหรือต้องมีการกำหนดไว้ว่าเอาอ่านหนังสือ2ชั่วโมงนะเล่นเกมได้30นาทีนั่นแลกกันเอาความดีมาแลกความเพลินตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยลดสัดส่วนลงเกมที่เล่นเนี่ยก็ต้องเป็นเกมลักษณะที่เป็นเกมบริหารสมองเกมที่ลดความเสี่ยงการก้าวร้าวต้องไม่เป็นเกมที่เกี่ยวกับฆ่ากันยิงกันหรือว่าเกมลามกเกมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์วางแผนฆ่าศัตรูการพนันยาเสพติดอะไรพวกนี้ห้ามเลยไม่เล่นพวกนั้นแต่ถ้าบอกว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่เนี่ยก็หากิจกรรมอื่นแทนเลยเลิกไปเลยการเล่นเกมจะบางทีก็ชักชวนไปออกกำลังกายบ้างไม่เล่นในเวลาอาหารไม่เล่นในเวลาครอบครัวไม่เล่นในห้องนอนแต่เล่นด้วยเงื่อนไขความที่ว่ามีกิจกรรมที่เป็นความดีอย่างอื่นมาแทรกซึมไว้เพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือสติเพื่อที่จะลดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในที่นี้คือความเพลิดเพลินไปในทางกามนั่นเองนี่คือถ้าติดในระดับที่2นี่แก้ไขก่อนเลยอย่ามันเลยไปในระดับที่3ทำไมก็เป็นประเด็นปัญหาในระดับความรุนแรงระดับที่เราติดแล้วติดแล้วนี่ก็คือว่าเริ่มทำร้ายคนอื่นแล้วเริ่มมีปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากถึงขนาดที่เรียกว่าบอกไม่ฟังคือบอกไม่ฟังมันมาตั้งแต่ข้อที่2แล้วเริ่มแล้วนี่พอมากขึ้นทำร้ายคนอื่นพอมากขึ้นหนีเรียนปัญหาอื่นตามมานี่นะก็ต้องไปตามแก้ปัญหาอื่นๆนั้นด้วยนะท่านฟังเพราะว่าหลักการเนี่ยคือมันมาจากเรื่องของการเรื่องของสติอยู่แล้วเผลอสติกามก็งอกเงยพอกามงอกเงยมากขึ้นการเบียดเบียนปัญหาต่างๆมันคลืบคลานไปเป็นวงกว้างก็ต้องไปตามแก้ปัญหานั้นๆและนั้นด้วยเริ่มถ้าเป็นความรุนแรง เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดก็ต้องไปตามแก้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงการใช้สารเสพติดอย่างเรื่องการเรียนตามแก้ต่อไปและต่อไปตามแต่ปัญหาที่ root cause เงื่อนไขอันดับแรกมันมาจากเรื่องการติดเกมเนี่ยก็ต้องไปตามแก้สิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะทุกฝั่งต้องไปด้วยหลักการเดิมเดียวกันยังไงเราก็ต้องให้ตั้งอยู่ในความดียังไงก็ต้องห้ามเสียจากบาปทีนี้พอปัญหามันคืบคลานมากขึ้นไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องเช่นด่าว่ารุนแรงมากขึ้นตอนแรกนี่เลยขั้นที่สองมาแล้วตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวไม่เห็นว่าจะเป็นอันตรายไม่ได้ทำการแก้ไขพอมาถึงขั้นที่สามเนี่ยบอกไม่ฟังแล้วขั้นหนึ่งโน่นเขายังพัฒนาตัวเองใช้เป็นความดีได้ขั้นที่สองในพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่แคร์ไม่สนว่ามันจะดีได้เองพอมาถึงขั้นที่สามเนี่ยก็บอกไม่ฟังแล้วทำไงถึงจะให้บอกฟังก็ด่าเอาก็ตีเอาทำร้ายเอาเราคิดว่าจะทำความดีให้เกิดดันใช้เครื่องมือของมารดันใช้เครื่องมือของความไม่ดีจะทำความดีให้เกิดขึ้นเราใช้ความไม่ดีมาทำความดีมันมีที่ไหนไม่มีท่านฟังในโลกนี้ไม่มีมีแต่ในโลกของมารมารโลกนี่โลกของมารก็จะมีแต่การเบียดเบียนเราคิดว่าพอเขาเริ่มเบียดเบียนคนอื่นเราก็เลยเบียดเบียนเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาดีขึ้นไม่มีทางท่านฟังไม่มีทางให้ข้าพเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งหลักการคือให้เขาตั้งอยู่ในความดีหลักการคือห้ามเขาเสียจากบาปถ้าเผื่อเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีด้วยการทำบาปซะก่อนถ้าเราจะให้เขาหยุดจากบาปด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็นด้วยเนี่ยไม่มีทางได้เลยไม่มีทางทีนี้ทำไงก็ใช้วิธีที่สองนั่นแหละแต่ต้องด้วยความพยายามที่มากขึ้นต้นด้วยการดูแลใจใสที่ดีขึ้นต้นด้วยความแยบคายต้องด้วยการใช้เวลาที่เหมาะสมต้องรู้จักช่องต้องหาช่องให้ได้คือถ้าในกรณีที่หนึ่งที่ว่าการติดชนิดที่ว่ามันไม่ได้ติดอะแค่ชอบเฉยๆอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาที่ว่าเนาะพอมาเป็นระดับที่สองเริ่มมีความเพลิดเพลินคลั่งไคล้หลงไหลไปเนี่ยช่องมันกว้างอยู่เราเห็นได้ชัดว่าห้ามจุดนี้ไม่ให้ทำจุดนั้นได้เวลานี้มีมาตรการเงื่อนไขอะไรกันคุยกันได้ช่องมันมีเปิดกว้างอยู่เห็นได้แต่พอติดมากขึ้นเริ่มเบียดเบียนในช่องนี้ปิดหมดเลยตรงเรื่องการเรียนก็ปิดคุณครูก็ปิดเพื่อนก็ปิดเพื่อนนี่ก็ติดด้วยโอ้ทำไงเนี่ยคือถ้าบางทีในการติดแบบที่สองเนี่ยคลั่งไคล้หลงไหลเพลิดเพลินไปบางทีเราก็ใช้เพื่อนเอาเพื่อนเนี่ยเป็นช่องในการที่จะแก้ได้ช่องทางแก้นี่ที่เรากำลังหาช่องทางแก้ช่องเนี้ยเล็กลงเล็กลงเล็กลงตีบลงตีบลงตามอะไรตามความมืดของกามที่มันห่อหุ้มปกปิดเอาไว้ช่องนี้คืออะไรช่องนี้คือจุดที่คุณจะตั้งสติได้จุดที่คุณจะตั้งสติได้เนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยถ้ามันได้มาตลอดไม่มีปัญหาถ้ามันเริ่มเล็กลงอ้าวคุณธรรมคุณลดลงคุณจะต้องเพิ่มช่องตรงนี้ให้ได้ต้องพัฒนาช่องจากอย่าให้มันเล็กแต่มันใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าช่องมันเล็กลงเล็กลงตีบลงตีบลงเนี่ยมันต้องมีสักช่องหนึ่งนะวันนี้เราต้องหาหลักเกณฑ์คือเหมือนเดิมให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปด้วยการให้ทำความดีมีครั้งหนึ่งทำฝังในพรรษาปีก่อนๆนี่ไปกับหลวงพ่อดร.สะอาดจะเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดป่าดอนไฮโซก็ไปเดินตรวจวัดกันมีวาระหนึ่งก็ได้เห็นพระใหม่เขาไปกวาดลานวัดทำตามหน้าที่อะไรอย่างดีภิกษุสงฆ์ในพรรษานั้นก็มีความสามัคคีกันพวกเราพระใหม่ก็เดินมาบางทีพระใหม่บางทีก็มีพฤติกรรมอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีวาระหนึ่งก็เดินคุยกันมาเสียงดังเลยข้าพเจ้าก็จะเข้าไปเตือนด้วยความที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความดีหลวงพ่อนี่ท่านก็เห็นข้าพเจ้าเริ่มขยับใช่ไหมท่านก็รู้แล้วนะจะไปทำเรื่องนี้แน่ก็เลยฉุดมือเอาไว้ก่อน แล้วก็พูดขึ้นมากำหนึ่งทุกฝั่งขวาแขนข้าพเจ้าไว้นี่แหละทางด้านซ้ายแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าคนนะไม่ใช่ควายว่างี้คนนะไม่ใช่ควายควายเนี่ยเวลามันเดินตามคันนาไปพอดีไปทำงานของมันคือไถนาเนี่ยแต่มันเห็นข้าวได้กลิ่นข้าวเนี่ยเฮ้ยมันอยากกินมากใช่ไหมมันก็แลบลิ้นมันไปกินหญ้านี่ชาวนาเขาเห็นนี่เขาเอาค้อนตีใส่จมูกมันก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อสอนมันว่านี่ต้นข้าวห้ามกินกินไม่ได้แต่ไปกินหญ้ากินได้นะถ้ามันทำผิดเวลาไหนต้องบอกแก้มันเวลานั้นเลยเพราะอะไรควายมันโง่ผู้ฟังถ้าจะได้ฉันเป็นอย่างนี้มันถ้าจะแบบว่าให้มันมาอยู่ในคอกแล้วก็ไปพูดกับมันฟังว่าไอ้ทุยเอ้ยเวลาที่เดินอยู่บนคันนาเนี่ยอย่ากินข้าวเขานะไอ้ทุยมันจะรู้เรื่องไหมท่านฟังมันไม่รู้เรื่องบางทีสุนัขฉลาดกว่าวัวควายก็ทำวิจัยมาเราคุยกับสุนัขบางทียังไม่รู้เรื่องเลยหรือหมูอ่ะท่านฟังหมูนี่ฉลาดกว่าสุนัขอีกเราคุยกับมันว่าเวลานี้อยากกินให้เวลานี้ให้กินกินให้มันสุภาพหน่อยมันไม่รู้เรื่องท่านฟังไม่รู้นี่เป็นธรรมดาของพวกนั้นแต่มนุษย์นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นจะบอกว่าเวลาไหนที่เขาทำไม่ดีแล้วจี้ใส่บอกปุ๊บแล้วเริ่มมีพฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเวลานั้นคุณก็อย่าบอกเพราะว่าถ้าบอกแล้วมันจะให้เกิดอกุศลธรรมต้องหาช่องที่มีความเหมาะสมที่จะบอกพูดคุยได้การบอกพูดคุยนั้นท่านผู้ฟังจะไม่ได้ด้วยว่าสั่งจี้ด่าพูดเหน็บแนมกันแน่กันแหนสาบแช่งว่าเนี่ยถ้าเล่นขนาดนี้แล้วจะไปทำการงานได้ยังไงชีวิตจะเป็นยังไงผลการเรียนก็แย่ตกต่ำนี่แช่งแล้วนะแช่งแล้วนะนี่คุณมีคำพูดที่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมนะคุณคิดว่าจะให้เขาเลิกแต่ด่าเขาสาบแช่งเขาไหนกุศลธรรมไหนตัวอย่างไม่มียิ่งน้ำซ้ำจะผลักดันให้เขาก็ไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีด้วยซ้ำหนักหน้าเข้าเฮ้ยทำไมแม่กูเป็นงี้วะทำไมเมียกูเป็นอย่างงี้วะว่าเริ่มหนักหน้าเขาก็ไปหากลุ่มเพื่อนเดียวมายอมใจกันทำยังไงก็ใช้สารเสพติดเพิ่มด้วยใช้การพนันเพิ่มด้วยใช้อะไรที่มันจะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเพื่อที่จะระงับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นคนเราเนี่ยทั้งฝั่งมันมีทุกข์อยู่แล้วจะไปหาทุกข์มาทับถมตัวเองทำไมอย่างโง่ก็มีทุกข์อยู่แล้วคนที่ว่าติดเกมเนี่ยราคะการมันท่วมทับจะไปเอาทุกข์อย่างอื่นมาท่วมทับมันยิ่งสร้างปัญหากันทำยังไงทุกฝั่งก็หาเวลาที่จิตใจเขาจะมีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะมีความที่ว่าจะบอกได้บอกเนี่ยแสดงเนี่ยทำเนี่ยก็ต้องปริมาณที่พอเหมาะพอสมก็จะเป็นคือสมมติว่าถ้าเราพูดถึงความดีงามระดับที่ว่าบวชเลยลูกเข้านิพพานเลยพี่ทำอย่างนี้มันจะดีมันก็ใหญ่เกินไปพอชิ้นใหญ่เกินไปมันเคี้ยวไม่ลงมันเข้าไม่ได้รูมันเล็กนิดเดียวรูเข็มเล็กนิดเดียวคุณจะใส่ช้างเข้าไปเหรอไม่ได้ก็เอาได้นี่แหละเข้าไปก่อนช่างไม้เขาจะมีเทคนิคของช่างไม้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าปริเตียบไว้ว่าเขาก็จะเอาลิ่มสลักอันเล็กเพื่อที่จะตอกดันลิ่มสลักอันใหญ่ให้มันต่อไปและต่อไปได้เขาจะมีเทคนิคของเขาเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าปัญหามันขึ้นมาในระดับที่เรียกว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านแข็งกระด้างขยายวงไปในการเบียดเบียนคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยโหช่องไม่มีเลยทำยังไงดีเอาลองหาดูมันมีอยู่นั่นแหละคือถ้าคนไม่มีช่องทำความชั่วสุดๆแล้วนี่นะมันสุดที่อนันตริยกรรมนะแต่ถ้ามันยังไม่สุดนี่คือยังไม่ได้ทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ตั้งแต่กันเนี่ยมันยังมีช่องอยู่แน่แต่บางทีเราไม่เห็นหาช่องให้เจอด้วยอะไรหาช่องทำฟังมันไม่ได้ว่าจะด้วยด่าว่าหยาบหยาบหรือว่าแบบลูกลวกแต่ต้องละเอียดรับคอบนุ่มนวลจิตใจต้องงดงามจิตต้องมีกรุณาความกรุณาเนี่ยสำคัญระหว่างในการที่จะแก้ปัญหาใดๆก็ตามกรุณาเนี่ยหมายถึงความที่ ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์คนเรามันมีทุกข์อยู่คนเรามันมีทุกข์อยู่ทุกบางทีตัวเองก็ไม่เห็นหมายถึงคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่เห็นเราเห็นเรารู้เราเข้าใจว่าทุกข์มันมีอย่างนี้เราจะเอาทุกข์ไปทับถมเขาอุ้ยใครจะเอาเฮ้หาดูดีๆจะหาเจอได้จิตต้องมีความกรุณาคือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ต้องมีเมตตาบอกจุดนี้เขาไม่ฟังเราไม่ฟังก็เริ่มต่อต้านมากขึ้นยิ่งโอกาสที่จะฟังเราเนี่ยยิ่งลดลงบางทีเราในบางวาระเงียบไว้มันจะศักดิ์สิทธิ์กว่าด้วยซ้ำเอ๊ะถ้าไม่ใช่เวลาเขาทำความผิดเวลากินข้าวจะมีไหมเอ๊ะถ้าเวลากินข้าวก็ไปเล่นเกมก็เราสร้างมาสร้างแบบอาจจะเป็นอีเวนต์พิเศษจัดงานอะไรวันเกิดพ่อหรือวันเกิดแม่หรือวันเกิดย่าเอาไปกันบางทีตอนกินข้าวอาจจะพูดได้ตอนกินข้าวพูดไม่ได้ตอนเดินทางได้ไหมตอนเดินทางแบบนี้มันไม่ได้เพราะมันก็เล่นเกมในรถงั้นก็ลองฝึกขับรถดูมันจะพูดได้ไหมมันต้องมีช่องเราต้องหาช่องสำคัญนะตรงฝั่งจะหาช่องได้เนี่ยไม่ใช่ว่าความกังวลจะทำให้คุณหาได้บางคนเนี่ยพอลูกหรือว่าคนใกล้ตัวพ่อแม่อะไรติดเกมเนี่ยโอ้ยเครียดเครียดแล้วจิตใจมันจะไปมีกำลังได้ยังไงมันไม่ได้เราก็จะไม่เห็นช่องพอไม่เห็นช่องก็เหมือนสอนไอ้ถุยคุยกับมันรู้เรื่องไหมล่ะบางทีไม่เข้าหูมันด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงว่าเข้าแล้วมันจะทะลุออกไปอีกหูหนึ่งพอเราหาช่องตรงนี้ทั้งฝั่งมันเป็นหัวข้อนะที่คนที่ตกอยู่ในปัญหาเนี่ยต้องใคร่ครวญคิดพิจารณาว่าไอ้ช่องนี้จะเอาช่องไหนที่จะให้เกิดกุศลธรรมได้เราจะเอากุศลธรรมแทรกไปตามช่องก็อย่าเอาชิ้นใหญ่เกินไปก็ต้องเอาชิ้นที่พอประมาณชิ้นที่ต่อไปและต่อไปได้อายุตัวอย่างนั้นฟังสมมติว่าติดเกมมากๆเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าเรียนหนังสือไม่ไปด้วยแล้วก็แบบว่าฟังใครก็ไม่ฟังเอาฟังแต่แฟนอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรือฟังแต่เพื่อนคนนี้อย่างเดียวอ่ะเราจะไปคุยกับเพื่อนคนนี้ว่าด้วยเงินไขแบบใดแบบหนึ่งเพื่อนบางทีเขาก็ไม่ฟังแม่เพื่อนด้วยซ้ำบางทีก็อาจจะฟังในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราก็ชวนกันไปสักที่ใดที่หนึ่งที่ไม่แบบว่าเอาเบียสเกินไปว่าเป็นการเกี่ยวกับเรื่องเล่นเกมหรือว่าเป็นกิจกรรมอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ระหว่างเดินทางก็สร้างช่องขึ้นมาให้ที่ว่าจะมีเมตตาบอกโอ้นี่แม่ก็รักลูกนะเนี่ยให้เขาเห็นให้เขารับรู้ถึงว่ากระแสแห่งความรักความเมตตาไม่ต้องถึงขนาดว่าคุณต้องสอบได้ที่หนึ่งนะหรืออะไรที่แบบว่าจะเป็นความฝันความหวังที่มันยิ่งเกินไปเนี่ยเราก็เอาที่มันแบบจะพอดีพอได้แทรกเข้าไปจุดนี้แล้วก็แทรกเข้าไปจุดนั้นคือมันตกมาถึงการที่ติดในขั้นที่3ได้เนี่ยนะฟังก็เพราะเราเผลอมาก่อนเหมือนกันแหละเราคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองได้สมัยนี้มันไม่เป็นตะวังสมัยนี้เนี่ยสื่อต่างๆกระแสแห่งตัณหากระแสของราคะโทสะโมหะเนี่ยมันแผ่ซ่านไปอย่างมากเราคิดว่าคนมันก็จะดีได้ขึ้นมาเองไม่มีคนคิดว่ามันจะแบบสำนึกกรุณาคุณเห็นมีความกตัญญูกตเวทีไม่งั้นท่านไม่บอกไว้หรอกว่าเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากในโลกความกตัญญูนี่ความเห็นจะเห็นคุณคนอื่นเนี่ยความที่มันจะมีความอุปการะความที่จะตั้งอยู่ในความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกวันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่เป็นแบบว่าเงื่อนไขที่จะให้ไม่เกิดภัยต้องรักษากันมาแบบนี้คือถ้าเราคิดว่าเรามีลูกแล้วก็ก็ให้มันกินมันอยู่แล้วก็ฉันก็หมดหน้าที่ของฉันละส่งมันเรียนแล้วอันนี้คิดผิดไม่ถูกต้องทำหน้าที่ไม่ถูกเราจะมีลูกมาทำไมเราจะไปคบหากันทำไมเราให้เป็นผู้ที่มีอุปการะตั้งฝังมีอุปการะนั่นก็คือว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ได้จะให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งฝังว่าไม่ได้ด้วยอาทยาไม่ได้ด้วยศาสตราคำนี้เป็นหัวข้อของรายละเอียดก็คือจะไปตีใช้ศาสตราใช้ไม้เรียวไม่ได้จะไปด่าว่านั่นคืออาทยา คุณมีที่ไหนไม่มีคิดว่าจะเอาเครื่องมือของมารไปแก้ไขจิตใจที่เป็นมารยิ่งเป็นการเอาอาวุธให้เขาได้ซ้ำยังเอามีดที่เอาด้านด้ามให้ไปด้วยเพราะอะไรเขาเห็นตัวอย่างว่าแม่พูดอย่างนี้ได้โอ้คนนี้พูดอย่างนี้ได้ฉันก็ทำบ้างฉันก็ทำชั่วบ้างโดยที่ไม่ต้องรู้สึกละอายบาปเขาก็ทำนี่คุณนั่นก็เขาทำนี่ฉันก็ทำบ้างมันก็เป็นอย่างนี้นี่หนีออกจากบ้านบ้างใช้สารเสพติดบ้างด่าว่าบ้างความกลุ้มใจนี่ก็ยิ่งขยายผลออกไปตื่นแต่บางทีก็หนีปัญหาไปดื้อคนที่สร้างปัญหาไม่รู้จักแก้ไขหนีปัญหาไปดื้อเช่นพ่อแม่ไม่รู้จักสอนลูกให้ดีเป็นต้นเนี่ยนะพอถึงลูกมีปัญหามากๆทำไงพ่อคนนี้ไปบวชพระแม่คนนี้ไปบวชชีลูกก็อยู่กับเพื่อนยิ่งเป็นปัญหาสังคมหนักเข้าทำไงทีนี้ก็ใครที่จะทำหน้าที่ในการอุปการะผู้อื่นในการที่ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปถ้าเจอสิ่งนั้นหรือเจอเหตุการณ์ที่จะให้เขาพลิกผันได้ก็จะดีขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นท่านฟังสิ่งนั้นบางทีมันก็เกิดขึ้นได้ในนรกนั่นแหละคือถ้าคนทำชั่วทำไม่ดีไปตกนรกในนิริบาลเขาก็ทำหน้าที่ของเขาบางทีคนที่ถูกทำร้ายทุบตีสัตว์นรกเขาคิดได้ขึ้นมาอย่างระลึกถึงความดีได้ทุกคนในทุกฝั่งที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะมันมีความดีอยู่ไม่งั้นคุณไม่มีบุญที่จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรอกคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังมีอยู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่เราเกิดมาเป็นมนุษย์รู้ทำคำสอนได้ไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องที่ว่าเป็นไปได้ง่ายคือพูดให้ถูกก็คือไม่ใช่ไม่มีบุญไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่บาปเยอะท่วมตมจนแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้ทุกฝั่งถ้าเรายังไม่ได้ทำอนันตริยกรรมแต่ไม่ได้ว่าเรื่องติดเกมจนถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเนี่ยแก้ไขได้วิธีการบำบัดเนี่ยก็ต้องตามหลักการนี้โดยการที่ว่าให้สร้างสมเพิ่มพูนสติขึ้นให้ใช้ความดีแทรกซึมเข้าไปช่องรูจุดที่มันจะเปิดเอาได้เนี่ยมันอาจจะเล็กแต่ให้หาให้ดีแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปพอความดีในจิตใจของเขามีมากขึ้นไอ้รูเนี่ยมันก็เปิดกว้างขึ้นพอรูเปิดกว้างขึ้นเนาะกุศลธรรมที่ใหญ่ๆดีๆแทรกเข้าไปต่ออีกทำผลความดีให้ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีกเวลามันดีขึ้นเนี่ยทุกฝั่งมันก็ดีขึ้นแบบเป็น exponential ได้ดีขึ้นแบบว่าดีวันดีคืนเลยคือในทางความไม่ดีมันทำมาอย่างไรเนี่ยนะในทางความดีมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันความไม่ดีมันคนก็ตกต่ำชนิดแบบว่ามุ่งพุ่งลงเหวเป็น exponential ต่ำไปเลยแต่ความดีก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักรักษาทำให้ถูกต้องตามระเบียบระบบของธรรมะเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นดีขึ้นความดีก็เสริมสร้างความดีเราจะหาช่องได้ทุกฝั่งด้วยสติจะหาช่องเห็นความดีได้ทุกฝั่งก็ด้วยความดีนี่คือเรื่องราวที่ฝากไว้ในเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับสมการชีวิตในหัวข้อเรื่องของการที่ติดเกมซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กหรอกผู้ใหญ่มันก็ติดด้วยเราพูดถึงระดับขั้นของการติดความเพลิดเพลินไปในอยู่3ระดับพูดถึงวิธีทางแก้ในแต่ละระดับว่าควรจะยกหัวข้อควรจะทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆอย่างไรถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันหรือสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm ในช่วงของสมการชีวิตนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันจันทร์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์